NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Familie van een van de mogelijke slachtoffers van het door een explosie en brand verwoeste appartementencomplex in Rotterdam heeft mogelijk een lichaam gevonden. Dat meldt de familie aan een verslaggever van de NOS die ter plaatse is. Politie gaat ook vandaag nog niet naar binnen. Taxibedrijf Uber moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van privacy. Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het bedrijf erg moeilijk doet als wordt gevraagd hoe lang gegevens van Europese chauffeurs worden bewaard. Tegen drie hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn opnieuw levenslange celstraffen geëist. Het zijn de vermoedelijke schutter, de chauffeur en een tussenpersoon. 2 jaar geleden eiste het OM al levenslang tegen de man die zou hebben geschoten en de chauffeur. Maar delen van de rechtszaak moesten opnieuw. Tegen 6 medeverdachten eist het OM straffen tussen de 3 en 21 jaar cel. De Russische presidentskandidaat Boris Nadezhdin zegt dat hij genoeg handtekeningen heeft om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Het zijn er meer dan 105.000. Nadezhdin is een criticus van Poetin en hij is tegen de oorlog in Oekraïne. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 2 korte files. Allereerst de A9, Amstelveen richting Diemen. Bij knooppunt Holendrecht zitten een paar gaten in het wegdek. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf Amstelveen. En ook 10 minuten extra op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Ermelo zijn bergingswerkzaamheden bezig. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is dus 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Nepo-babies. Kent u die uitdrukking? Zo niet, blijf dan vooral luisteren. En anders ook, want in België zie je ze vooral veel in de politiek. En het wordt steeds lastiger om hulp te verlenen in conflictgebieden. Dat stelt Barbara Boekhout van Stichting Vluchteling. En zo dadelijk legt ze uit waarom. Maar we beginnen in Jeruzalem. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza stellen ook Joodse kolonisten zich steeds gewelddadiger op. Zo waarschuwen de Verenigde Naties onder meer al maanden. Niet alleen op de westelijke Jordaan-oever, maar ook in Jeruzalem zelf. En daarbij hebben ze het niet alleen gemunt op Palestijnen. Dat zag ook journalist Eva Ludeman. Ze is net terug uit Israël. Welkom Eva. Hallo. Je deed vorige week bij ons verslag vanuit Ramallah. Ja. Behalve op de westelijke Jordaan-oever was je ook in Jeruzalem. Ja. Voor wie de stad niet kent, help nog even kort. Wie leven daar naast elkaar in de oude stad? De oude stad is verdeeld in 4 wijken. Linksonder de Armeniërs, daarboven de Palestijnse christenen. Rechts daarvan de islamieten. En daaronder de Joodse Israëli's. Ja, dus die leven daar naast elkaar. En ja. Nu is er strijd ontstaan over een stuk land in de wijk waar de Armeniërs, de Armeense christenen, moeten we zeggen, wonen. Ja. Wat is daar aan de hand? Jij bent gaan kijken. Ja, nou, de patriarch, de baas van de Armeense kerk daar, die heeft een stuk land geleased voor 98 jaar aan een Israëlisch-Australische zakenman, Danny Rotman. Ook wel Danny Rubenstein of Danny Kaufman noemt hij zichzelf. Hij hanteert meerdere namen. Ja. Ja, hij heeft ook een strafblad. En onlangs is de deal uitgekomen, afgelopen april. Toen bleek dat de patriarch niet alleen het parkeerterrein in de Armeense wijk, maar ook 5 huizen waar Armeense families wonen en een restaurant en de tuin van het patriarchaat had geleased. En daar zijn de Armeniërs woedend over. Ja, dus als ik het goed begrijp, in die Armeense wijk wordt nu geprotesteerd tegen een deal die de patriarch van de Armeense kerk zou hebben gesloten met deze Israëlisch-Australische ontwikkelaar. Ja. Je bent gaan kijken, wat trof je daar aan? Ze hebben een soort provisorische tent gebouwd op het parkeerterrein van stukken hout en plastic. In die tent staan weer 2 kleine kampeertentjes met bedden en allemaal heel rommelig. Maar er staan ook een aantal banken. Er zitten permanent rond de klok zitten de Armeniërs om daar de wacht te houden. Want het parkeerterrein is gedeeltelijk gesloopt inmiddels door 2 bulldozers die Danny Rotman had meegenomen. Met een batterij veiligheidsagenten ook. En een muurtje is ook gedeeltelijk gesloopt. En de Armeniërs hebben een soort provisorisch hekwerk daarvan opgebouwd. En ook een hele grote berg van die stukken asfalt die zijn gesloopt. En daarbovenop hebben ze de Armeense vlag van Nagorno-Karabakh geplaatst. De de Armeense enclave die onlangs is verjaagd. Ja, even voor het begrip, want je zegt de leider van deze kerk, de patriarch, zou dus een deal hebben gesloten met deze ontwikkelaar. Waarom zijn dan de gemeenschapsleden van die kerk daar zo boos over? Als hun eigen kerkbaas het terrein geleased heeft, uit handen heeft gegeven? Nou, ten eerste vinden zij 98 jaar, als iemand daar dan nog niet weggaat, als iemand daar dan nog weggaat na 98 jaar, dat zien zij niet zitten. Ten tweede willen ze geen hotel, want dat wil Danny Rotman daar bouwen, een modern groot hotel. Dat willen ze niet in hun oude wijk. En ten derde, er zijn dus ook gewoon huizen en dergelijke verhuurd. En daar wonen nu Armeense families, die moeten daar dan uit. En nou heeft de Israëlische ontwikkelaar van dat terrein, die dus dacht een deal te hebben met de kerk, ja, die zou hard hebben opgetreden tegen dat protest van de Armeense gemeenschap. De BBC meldt dat gewapende kolonisten daarbij een rol zouden spelen. Ja. Wat heb jij daarvan gezien? Nou, ik heb geen gewapende kolonisten gezien. Maar in die tent hingen bijvoorbeeld ook een fix aantal duikbrillen. Die doen de Armeniërs op als die settlers weer komen, die kolonisten. Die zijn gewapend en die hebben traangas bij zich. En ze laten honden los op de Armeniërs. En dan doen ze dus die duikbrillen op tegen het traangas. Ja. Maar de suggestie die gewekt wordt, onder meer bij de BBC, is dat deze ontwikkelaar deze mensen op de gemeenschap afstuurt? Ja, ja zeker. Ja. Dat is, zijn eigenlijk kolonisten, ik denk van de settlerbeweging Ataret Cohen. Die zijn zeer agressief. En die komen daar dan en die gaan er dan huishouden. Maar de strijd over dit stuk land begon al voor 7 oktober, voor de gewelddadigheden. Is de situatie sindsdien nou verder geëscaleerd daar in die wijk? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Omdat je natuurlijk niet weet hoe het zou zijn zonder 7 oktober. Maar het zou zeker kunnen. Want ook met de huidige Israëlische regering, die doet niets tegen settlergeweld. Helemaal niks. Want in hoeverre worden Armeniërs beschermd door de Israëlische politie? Wat is de status van die gemeenschap in Jeruzalem? De Armeniërs hebben eigenlijk net zoals de Palestijnen in Oost-Jeruzalem hebben geen Israëlisch staatsburgerschap. Ze mogen in Israël verblijven, maar hun verblijfsvergunning kan ook elk moment worden afgepakt. Ook al zijn ze er dus geboren en wonen ze er al honderden jaren. Ja. Maar waar staat deze situatie in de Armeense wijk nou symbool voor, volgens jou? Nou, eigenlijk voor het landje pik door Israël. Want ook in de oude stad zijn al settlerbewegingen succesvol geweest. Er zijn diverse panden verkocht aan settlers. En dat doen settlers heel sneaky. Die zeggen niet zelf van we willen het kopen, maar dat doen ze via. En dan hebben de verkopers geen enkel argwaan. En dan zit er dus een settlerbeweging achter. En dan komen er midden in de christelijke of de islamitische wijk komen dus zwaar bewapende en met hekken afgeschermde panden opeens. En met de Israëlische vlag. Ja, maar even voor de helderheid, want in dit geval begrijp ik is nog steeds het verhaal dat die patriarch van de kerk zelf de deal zou hebben gesloten met deze zaken. Ja, de Armeniërs zijn ook woedend op de patriarch en achter zijn rug om schelden ze hem uit voor Judas en verrader. En de patriarch zelf zegt dat hij niet wist dat hij zoveel zou hebben geleased. Hij dacht dat het alleen om een parkeerterrein ging. Maar daar geloven de Armeniërs eigenlijk niet in. Ze denken dat hij gewoon smeergeld heeft aangenomen. Goed, smeergeld van? Van Danny Rotman. Ah. Van de zakenman. Goed, die verdachtmakingen die zijn er. Jazeker. Naast deze deal met de Armeense kerk, zijn er nou andere voorbeelden van land dat in handen komt van Israëli's, waarbij het hier dus om een lease gaat en niet om een verkoop? Ja. Dat is ook nog belangrijk. Ja. Nou ja, dus twee gebouwen, twee hotels in de oude stad, maar ook rondom de oude stad, in Sheikh Jarrah en in Silwan. Dat zijn Palestijnse dorpen. Ja, daar zijn settlerbewegingen die gewoon onder de bescherming van de Israëlische politie en het leger Palestijnen uit hun bezit jagen en daar dan intrekken. Zeker. En nou is er veel te doen om het geweld van kolonisten op de westelijke Jordaan-oever bijvoorbeeld. Zie je nou parallellen met wat hier in Jeruzalem gebeurt? Nou ja, wat ik al zei, deze Israëlische regering is gewoon een extreemrechtse regering. Zeer nationalistisch. En die wakkert het geweld tegen Palestijnen alleen maar aan. Dus settlers hebben gewoon een vrije hand om te doen wat ze willen eigenlijk. Jazeker. Maar belangrijk verschil lijkt me, er is hier wel een contract of een deal getekend. Ja, de patriarch heeft zijn handtekening gezet. En dat vinden de Armeniërs dus, ze vinden het echt of oliedom, of hij is hartstikke corrupt, zeggen ze. Hmm. En in die strijd om dat stuk grond in de Armeense wijk in Jeruzalem, is daar nou een oplossing in zicht? Nou, de Armeniërs hebben de zaak nu voorgelegd bij het Israëlisch gerechtshof. Maar aan de andere kant hebben ze daar niet heel veel vertrouwen in. Want het is ook al gebeurd dat andere stukken land in vergelijkbare situatie, dat die toch aan de Israëli's zijn toegewezen. Maar ja, de Armeniërs zeggen, wij gaan hier niet weg, we blijven. We gaan ons niet laten wegjagen. Dit wordt geen tweede Nagorno-Karabach. En de patriarch, want die heeft dus getekend en later zijn steun aan het hele project weer ingetrokken. Ja, ja. En op de dag dat hij het introk, dat was 26 oktober... toen vielen voor het eerst dus gewapende kolonisten, vielen de Armeniërs daar aan. Hmm. En over die kolonisten die dat geweld zouden plegen, wat heb je daar tijdens je reis in Israël verder over kunnen horen? Ja, de Armeniërs die vertellen hoe ze zijn aangevallen. Dus dat ze zich rotschrokken. Want ze waren daar gewoon aanwezig. Dat is gewoon een onderdeel van hun wijk. En in één keer kwam daar een heel team van 20 of 30 gewapende kolonisten kwam daar op hun af en sloeg hen neer. En ze schrokken zich rot. De zaak ligt dus nu bij de rechter. Ja. Wanneer wordt een uitspraak verwacht? Dat weten de Armeniërs niet. Nee, dat is niet bekend. Dankjewel voor jouw verslag vanuit Israël. Was dat eerder in Israël en nu vandaag hier. Eva Ludeman, dank. Graag gedaan. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Aan crisisgebieden geen gebrek. Of het nou in Gaza, Oekraïne of Soedan is, hulporganisaties zijn er om hulp te bieden en het lijden van de lokale bevolking te verlichten. Maar die taak wordt de laatste jaren steeds lastiger. Daarvoor waarschuwt Barbara Boekhout. Ze is adviseur bij Stichting Vluchteling en ze heeft zelf 10 jaar lang gewerkt bij hulporganisaties, met name in Venezuela. Welkom, Barbara. Ja, hulporganisaties die werken natuurlijk, ja, zou je zeggen, meestal onder moeilijke omstandigheden. Wat is er dan nu anders dat het werken nog moeilijker is geworden voor jullie? We merken eigenlijk verschillende ontwikkelingen. Dus het wordt onveiliger om ons werk te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan Gaza. Maar ook, we moeten onderhandelen met heel veel verschillende partijen. Dus dan kun je denken aan overheden, dus autoritaire regimes. Maar ook een veelheid aan gewapende groepen. Er zijn nu, vergeleken met 10 jaar geleden, 10 keer zoveel gewapende groepen waar onze teams in het veld mee moeten onderhandelen om toegang te krijgen tot de meest kwetsbare bevolking. Ja. Dus dat is gewoon erg moeilijk. En er leven ook steeds meer mensen op de wereld in autocratieën. Ja. Dus ook daar merken jullie de gevolgen van? Ja, zeker. Want als humanitaire hulpverleners willen we ons werk kunnen doen op een principiële manier. Dus ook onafhankelijk. Dus het is belangrijk dat we mensen kunnen helpen op basis van de noden en niet op basis van politieke of economische belangen. En in dat soort regimes is het, in landen die autoritaire regimes, is het gewoon lastig om je werk op een onafhankelijke manier te doen. Ja, en zijn er meer redenen dat werk van jullie zoveel lastiger geworden is om humanitaire hulp te bieden? Ik kan me voorstellen, al die autoritaire regimes, er zijn ook misschien meer sancties waar je mee te maken hebt van de andere kant. Ja, dat klopt inderdaad. Dus bijvoorbeeld in landen als Iran landen waar organisaties werken, groepen actief zijn die als terroristische organisaties worden aangemerkt. In die landen is het vaak lastig om ons werk te kunnen uitvoeren. Want onze teams moeten aan allerlei voorwaarden voldoen, allerlei checks doen om te zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Maar door die sancties wordt dat soms vaak moeilijker. Ja, en dan kan ik me ook voorstellen, de oorlog in Oekraïne, maar ook in Gaza, zijn dagelijks nieuws. Daar gaat dus veel aandacht en hulp naartoe, stel ik me voor. Gaat dat dan ten koste van andere gebieden waar het ook slecht gaat? Ik bedoel, werkt dat zo? Zijn het communicerende vaten? Zeker, dat merken we absoluut. Dus bijvoorbeeld in een crisisgebied zoals in Venezuela, dat komt heel weinig in het nieuws. En daarom ben ik ook blij dat ik hier vandaag over Venezuela ook kan praten. Want dat is eigenlijk een vergeten crisis, maar de noden zijn daar ontzettend hoog. En het is heel belangrijk dat dat ook aandacht krijgt en dat er ook hulpverlening naartoe gaat en financiering. Laten we die vergeten crisis in Venezuela eruit lichten. U hebt er zelf lang gewerkt. Is de regering daar nou een voorbeeld van, zo'n autocratisch regime waar jullie in toenemende mate last van hebben? Ja, dat is zeker wel een voorbeeld. Dus onze teams moeten eigenlijk constant onderhandelen met de overheid. Dus op centraal niveau, dus in Caracas, maar ook op regionaal en lokaal niveau. En dat is erg ingewikkeld, want je hebt aan de ene kant te maken met dus het regime van Maduro, maar ook met de oppositie, die soms ook macht hebben waar je mee moet onderhandelen. Om het even concreet te maken, wat speelt daar concreet? Hoe zit nou de regering Maduro jullie hulpverlening in de weg bijvoorbeeld? Nou, het wordt, om een voorbeeld te noemen, om onafhankelijk ons werk te kunnen doen, willen we graag zelf kunnen bepalen wie we aannemen. Dus op basis van de kwaliteiten van het personeel. En niet omdat iemand het regime van Maduro ondersteunt en bepaalde politieke belangen behartigt. Dus het is voor ons erg belangrijk dat we dat op een onafhankelijke manier kunnen doen. En in Venezuela is het wel vaak zo dat ze proberen op te leggen wie we kunnen aannemen, maar ook in welke gebieden we actief kunnen zijn of welke mensen we kunnen ondersteunen. En hoe stel ik me dat voor? Komen er dan gewoon lijsten van hier mag je naartoe en met deze mensen mag je werken? Of hoe ziet dat eruit? Ja, dat wordt vaak beïnvloed op die manier inderdaad. Dan krijg je suggesties van neem deze mensen aan. Is het aan onze teams om te onderhandelen met de overheid om toch te zorgen dat we op een onafhankelijke manier mensen kunnen selecteren. Ja. Dus zo'n lijst nemen we dan bijvoorbeeld wel in ontvangst. Maar we laten daar onze eigen criteria op los eigenlijk. En selecteren onafhankelijk. En hebben jullie nou daar in Venezuela ook last van sancties? Want de VS kondigde vandaag bijvoorbeeld aan dat ze sancties weer gaan invoeren, omdat het regime van Maduro oppositieleden arresteert. Is dat ook iets waar jullie daarmee te maken hebben? Specifiek in Venezuela op dit moment niet. Dus wij bijvoorbeeld medicijnen kunnen we allemaal lokaal of in Colombia kopen. Dus de hulpverlening op dit moment is dat geen groot probleem. Wel is het zo dat bijvoorbeeld het werken met Amerikaanse financiering in Venezuela is lastig voor onze partners. Dus dat soort overwegingen spelen wel. Maar goed, in zo'n crisissituatie heb je natuurlijk niet alleen met de overheid van doen. Er zijn allerlei andere partijen ook betrokken, stel ik me voor. Met wie moeten jullie daar in Venezuela nog meer zaken doen als je hulp wilt bieden? Ja, dat klopt. Dus het is niet alleen de overheid, maar ook gewapende groepen die actief zijn. Dat is bijvoorbeeld de ELN, Ejército de Liberación Nacional. Dat is een guerrilla-beweging, die is ook actief in Colombia, maar ook in Venezuela. En wij werken in gebieden waar ook die gewapende groepen controle uitoefenen. Ik heb zelf ook veel in Colombia gewerkt en ook moeten onderhandelen met dit soort groepen. En kun je dat beschrijven, hoe dat gaat? Ik kan me voorstellen, je zegt net, hè, als hulpverleners willen we graag volgens onze principes ons werk doen. Mm-hmm. Hoe treed je zo'n groep tegemoet? Ja, precies. Dus daar is het principe van neutraliteit heel belangrijk. Dus laten zien dat je met iedereen in gesprek gaat. Dus met de gewapende groepen, maar ook met bijvoorbeeld het leger en de overheid. Dus dat je geen kant kiest. Om concreet een voorbeeld te geven, dan we werken vaak met lokale teams die goed de lokale bevolking, de context, de dynamiek kennen. Dus dan is het zaak om in gesprek te gaan bijvoorbeeld met gemeenschapsleiders, maar ook met de manager van de lokale supermarkt en mensen die invloed hebben op gemeenschapsniveau, om daar goede contacten te leggen en vertrouwen te winnen. Zodat je geaccepteerd wordt door alle partijen die in dat gebied invloed uitoefenen. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Kost heel veel tijd om vertrouwen te winnen. Dus het is echt zaak dat je duidelijk uitlegt wat je komt doen, wie je bent, wat onze principes zijn. Dus inderdaad uitleggen dat we daar zijn om de meest kwetsbare bevolking te ondersteunen. Ja, maar als ik het zo voorstel, om toegang te krijgen, om hulp te geven, moet je soms ook compromissen sluiten met partijen waar je dat liever niet mee zou doen, stel ik me voor. Ja, maar daarin zijn onze humanitaire principes eigenlijk altijd leidend. Ja, we krijgen heel vaak vragen of er wordt druk uitgeoefend door de verschillende partijen. Maar, druk om wat te doen? Om bijvoorbeeld om bepaalde mensen te ondersteunen en anderen niet. Of in een bepaald gebied te werken en in andere gebieden niet. Dus daarin proberen we wel altijd te onderhandelen, zodat we onze eigen onafhankelijke needs assessments kunnen doen om te kijken waar de noden het hoogst zijn. De afweging waar je hulp wil verlenen, bedoel je? Ja. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Komt het voor dat je zegt, ja, om die hulp daar te krijgen waar we hem willen verlenen, hebben we toch ook ergens concessies moeten doen? Dat gebeurt wel. Soms gebeurt dat wel inderdaad. Maar we onderhandelen en proberen ook creatieve manieren te bedenken, mm-hmm, waarop we wel de hulpverlening bij de meest kwetsbare mensen kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld als we weten dat de noden het hoogst zijn in gebied A, als we dan weten dat we op weg naar gebied A ook een kwetsbare bevolkingsgroep hebben die waar de partijen, dus bijvoorbeeld de overheid, van zegt, die moeten jullie ondersteunen. Dat kan, als het maar gebaseerd is op de noden. Dus dan verlenen we een deel van de hulp bijvoorbeeld in gebied in dat gebied en de rest van de hulpverlening in het andere gebied. Ja, nou, ik vraag het ook omdat we kennen natuurlijk voorbeelden van andere hulporganisaties, Syrië en Soedan, waar een deel van de hulpgoederen dan naar het regime moet of naar rebellen om toegang te krijgen. Mm-hmm. Herken jij dat soort morele dilemma's zelf? Ja, wel. Ik denk, het is altijd ook als ik met teams, met de teams die ik ondersteun, spreek. Het is gewoon heel erg van belang dat je goed in kaart brengt welke actoren invloed hebben in welke gebieden. En dat je dan aan de hand, dat je probeert ook om je te verplaatsen in de schoenen van al die verschillende partijen. Want ook als je moet onderhandelen met gewapende groepen bijvoorbeeld, zij vormen vaak onderdeel van de lokale gemeenschap en kennen vaak ook heel goed de noden van de lokale bevolking. Dus het is echt van belang dat je ook naar alle partijen luistert op een objectieve manier. Ja. Nou luidt u de noodklok, want u zegt het wordt moeilijker, ingewikkelder om het werk te doen, om de hulp daar te krijgen waar die nodig is, behalve meer geld, want dat is altijd prettig. Waar hebt u nou het meest behoefte aan om het tij te keren? Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen inzien dat wij met alle partijen in gesprek moeten blijven gaan om hulpverlening op de juiste plek te krijgen. En daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is dat er aandacht blijft voor crisis zoals in Venezuela, die niet heel vaak in het nieuws zijn, maar waar toch wel echt heel veel financiering voor nodig is om de mensen daar te kunnen ondersteunen. Dank voor uw komst. Barbara Boekhout was dat, adviseur humanitaire toegang bij Stichting Vluchteling. Buitenland uitgelicht. Beste leden van het Vlaams parlement, we worden ervan beschuldigd dat we onze nakomelingen van postjes voorzien. En als die klachten er zijn, moeten we daar gehoor aan geven. Zijn er nog nepo-babies aanwezig? Aanwezig. En als jullie niet stoppen met daar een punt van te maken, dan haal ik mijn papa. Ja, in België maken ze er graag grappen over, zoals in deze sketch. Nepo-babies. En in België vind je die in ruime mate in de politiek. Zo blijkt nu ook uit onderzoek. Correspondent Annelies Bontjes vertelt ons er meer over. Annelies, welkom. Hoi, welkom. Ja, je bent er. Ja, nepo-babies, voor wie dat woord niks zegt. Vertel nog even, wie worden daarmee bedoeld? En juist ook daar in België. Ja, nepo-babies, dat komt eigenlijk van het woord nepo, dus dat van nepotisme. Dus dat zijn kinderen van bekende ouders die eigenlijk het privilege van hun vader of moeder gebruiken voor hun eigen carrière. In de Belgische kranten wordt liever gesproken van politieke dynastieën. Het heeft ermee te maken dat in België veel dezelfde namen circuleren in de politiek. De laatste twee premiers van de federale regering zijn zonen van oud-ministers. De vader van de burgemeester van Molenbeek was vroeger ook burgemeester van die gemeente. En toen de huidige regering werd gevormd, toen waren er 3 partijvoorzitters die de zoon waren van een oud parlementslid. Dus dat begon toch wel een beetje op te vallen. Ja. En toen zijn er onderzoekers geweest die eens wilden kijken, ja, hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Hoe vaak komt dat voor? Ja, en wat komt er dan uit dat nieuwe onderzoek naar die politieke dynastieën daar in België? Ja, ze hebben gekeken dus naar de familiebanden van alle Belgische parlementsleden eigenlijk. En ze hebben gekeken naar de periode van het ontstaan van België, dus 1830 tot 2019... Nou, en dat blijkt dus wel echt een enorm hoog aantal te zijn. Namelijk 1 op de 10 parlementsleden in België heeft een vader of moeder die ook in de politiek zit of zat. Ja, dat klinkt wel vrij hoog, dat aantal. Is dat heel anders dan in België dan bijvoorbeeld in Nederland? Ja, dat is wel echt een duidelijk verschil. En dat komt er eigenlijk door omdat de kieslijsten in België heel anders zijn dan in Nederland. In België, bij de verkiezingen voor het federale parlement, is er niet 1 lijst. Maar die lijst is per provincie. Dus je kunt alleen maar stemmen op degene die in jouw provincie voor de partij op wie jij wil stemmen opkomt. Dat is het systeem sinds 2003. En de onderzoekers die zien ook dat er sinds 2003 een piek is in het aantal politieke dynastieën vanaf die tijd. Dus vanwege die provinciale kieskringen, dus dat je kiest voor degene die in jouw provincie opkomt, is naamsbekendheid heel belangrijk. En zijn families eigenlijk een beetje een merk geworden. Hmm. En mensen zijn blijkbaar heel erg gehecht aan een naam die staat dan voor een bepaalde kwaliteit. Hmm. En ja, zegt dat onderzoek dan ook iets over hoe erg dit is, of hoe erg we dit moeten vinden? Kinderen van in de politiek en dan zoveel? Zegt het onderzoek daar iets over? Nou ja, in een gezonde democratie moet natuurlijk iedereen een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan die macht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Charles Michel, de huidige voorzitter van de Europese Raad. Die werd op 24-jarige leeftijd al minister, de jongste ooit in België. En die was op zijn 39e al premier. Ja, hij kan natuurlijk een enorm talent hebben, maar je kunt je ook afvragen of hij die positie had gekregen als zijn vader niet een bekende eurocommissaris. Dat kun je je afvragen. Dank Annelies Bontjes. Meer is als altijd te vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een explosie in een auto heeft een ravage veroorzaakt in Rotterdam-Zuid. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er staat veel op het spel en het zijn harde onderhandelingen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Ierland lijkt een eind te komen aan een politieke impasse die al 2 jaar duurt. Sport. Ze dromen ervan, ze hopen erop. Maar de kans is ook wel echt reëel aanwezig dat ze zich zouden plaatsen. Vragen. Denk je dat het ook echt tot een vreedzame oplossing kan leiden? En doorvragen. Het is wel een beetje algemeen natuurlijk. Wat hij zegt, of zijn er echt concrete voorbeelden? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, dat is pas een koopje. Bij Jumbo zijn de potten of staanzakken van Hak nu 2 voor €2. Joma brood- of toastsalades nu 2 bakjes voor €3,75. En dit is al helemaal voordelig. Finish of Dreft vaatwastabletten nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 1. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl. En maak kans op mooie prijzen.